ननु यद्यपि नियोगस्य कार्यता न स्वरूपम तथापि धर्म। कार्यता नियोग का स्वरूप नहीं किंतु किंतु नियोग का धर्म होगा। नियोग में कार्यता यागादेश तो दुखात्मन नाश धर्म। यागादि में कार्यता सिद्धांत ने कहा यागादि तो कष्टम कर्म दुखारूप है, उसमें कार्यता धर्म नहीं रहेगा। अपि तत्प्रतीति तत्साध्य नियोग विषया, जो कार्यता की प्रतीति होती है कर्तव्य पहले हो तो कर्तव्य होता रहेगी। वो कर्तव्य क्यों नहीं कष्टात्मक है, वो क्या करते हो यहाँ तो कष्ट रूप है तो कर्तव्य नहीं, तभी प्रतीति होती आगे आदि कर्तव्य। तत्प्रतीति तो साध्य नियोग विषय, याग साध्य नियोग को विषय करती है। यागादि कार्य, यागादि कार्य याग साध्य नियोग विषय। यागादि में कर्तव्यता ऐसा लगता है यागादि कर्तव्य, कर्तव्यता की प्रतीति होती है। कर्तव्यता की प्रतीति ही कर्तव्यता क्या, हाँ किसी में कर्तव्यता है, यागादि में नहीं। याग साध्य नियोग में कर्तव्यता है, याग साध्य नियोग कर्तव्य होने से याग आदि में कर्तव्यता का की प्रतीति होती है। ये पूरा विषय कहता है तो साध्य नियोग विषय इति चेत तरी इति तरी इति चेत पाठ कोष्ठ में रखा इति चेत अथवा यहाँ तक नियोग विषय या शंका होगी चेत है नियोग विषय इति चेत नहीं अच्छा हाँ इसलिए कोष्ठ में रखा ननु करे नियोग विषयास्तु यदि तरी कार्यात्मन नियोग से कार्यता कार्यान वा, जो कार्यात्मक नियोग है उस नियोग में कार्यता, नियोग में कार्यता आई, नियोग में जो कार्यता धर्म है वो कार्यता कार्यान वा, नियोग में जो कार्यता है वो कार्यता कार्यान वा, कार्यता यदि कार्य मानेंगे तो उसमें कार्यता मानेंगे तो अनवस्था, यदि कार्य नहीं है तो कार्यता कार्य नहीं है, तो कार्यता यदि कार्य नहीं तो नियोग क्यों कार्य होगा। हमें कहते हैं विकल्प आद्यन दुषयति कार्य, कार्य कर्तव्यता कार्य तेवमेवातिरिच्यते तस्मान्न वस्तु धर्मोयम् शब्दादेव प्रकर्षतः। यागः कार्यः, क्या तो याग में कार्यता अलग हुआ, याग हो कार्य हो तो कार्यता याग में, नियोग हो कार्य कहेंगे तो नियोग में कार्यता, याग में कर्तव्यता नहीं माना नियोग में कर्तव्यता माना। इसी प्रकार कार्य कर्तव्यता कार्या यदि मानेंगे, कार्य कर्तव्यता कार्यनिष्ठ कर्तव्यता कार्या कहेंगे तो वो कार्य कार्यता कार्य कर्तव्यता से भिन्न हुआ। याग नियोग हो कार्या क्योंकि कार्यता नियोग से भिन्न है, नियोग का धर्म। याग कर्तव्यता कार्य कहेंगे तो कार्यता कार्य कर्तव्यता से भिन्न है। अतिरिचत तस्मा न वस्तु धर्म है, ये वस्तु धर्म नियोग में धर्म कार्यता ऐसा नहीं। अब शब्दादि प्रकर्ष, शब्द से ही प्रकर्ष ज्ञान होता है, कहीं कर्तव्य नहीं। ठीक है, हमें देखो नियोग कार्यता कार्या इति उपगमे, नियोगनिष्ठ कार्यता यदि कार्यता इसे मानेंगे यागादेर नियोगादपि सा भिद्यतम। याग कार्य कौन से, याग से कार्यता भिन्न है, नियोग नियोग कार्यता कार्य कहेंगे तो वो न कार्यता नियोगादपि सा भिद्यतम। नियोग कार्यता कार्य कौन से, सा कार्यता नियोग से भिन्न, नियोग कार्यता कार्य कहेंगे तो कार्यता उसमें आएगी, नियोग कार्यता में यागादिव नियोगादपि सा भिन्न कार्यता, याग से भिन्न आप कहते हो याग से भिन्न है, याग से या कार्यता नियोग में याग में नहीं है, तो नियोग से भी सा कार्यता भिन्न हो जाएगी। नियोगादपि सा भिद्यता तद या कार्यता, नियोग की कार्यता नियोग से भिन्न थी, भेद व्यपदेशात विद्यता तदिया कार्यता नियोग से कार्यता, नियोग और कार्यता भेद व्यपदेश उनसे उसे भिन्न हो जाएगा, नियोग अलग कार्यता अलग। वेद तस्याश्च कार्यांतरम, फिर यदि नियोग से कार्यता भिन्न हो ही नियोग का अनिष्ट कार्यता में और के कार्य मानो तो क्या होगा, अनवस्था दोष होगा। इति अनवस्था, ये प्रथम पक्ष गया। द्वितीय पक्ष क्या है, न कार्य नियोग कार्यता, नियोग कार्यता न कार्य, नियोग में जो कार्यता वो कार्य नहीं है। द्वितीय नियोग कार्यता नियोगनिष्ठ कार्यता न कार्य, न कार्य कहते कार्यता का निषेध किया गया, नियोगनिष्ठ कार्यता न कार्य अर्थात उसमें कार्यता का निषेध, नियोग कार्यता में कार्यता का निषेध किया गया। द्वितीय निषिद्ध तुल्या नियोग कार्यता सियाद, नियोग कार्यता न कार्य, नियोग कार्यता न कार्य, न कार्य कौन से निषेध रूप हो गया, कार्य का निषेध हो गया, नियोग कार्यता निषिद्ध रूप हो गया, नियोग कार्यता न कार्य नियोग, तो निषिद्ध तुल्या नियोग कार्यता सियाद, नियोग कार्यता निषिद्ध वस्तु के समान हो गया। अतः नियोगे कार्यता है स्वरूपत्व ने धर्मत्व ने वायुगा, इसे क्या होगा, नियोग कार्यता न कार्य अर्थात निषिद्ध रूप हो गया। नियोग कार्यता स्वयं निषिद्ध हो जाने से वो नियोग का धर्म कैसे होगा, नियोग कार्यता वो नियोग के कैसे धर्म कैसे होगा, निषिद्ध रूप होने से अभी नियोग कार्यता ना तो नियोग स्वरूप है ना नियोग का धर्म है। तस्या कार्य नहीं, नियोगे कार्यता या नियोग में जो कार्यता वो कार्यता ना तो उसका स्वरूप है ना तो धर्म, तो वायुगा काल्पनिक तो व्यक्ति मतवा हो, भिन्न होने से क्या होगा, प्रतीत होती है भिन्न है, वास्तव स्वरूप धर्म नहीं तो काल्पनिक मानना पड़ेगा। नियोग में कार्यता काल्पनिक, तस्मात न वस्तु धर्म एवं कार्यता नियोग में वास्तव धर्म नहीं, तो शब्द से ही भान होता है। नायम वस्तु न स्वभाव धर्म वायित्यत्र तमे वेतन स्पष्ट, ये कार्यता वस्तु का स्वभाव नहीं धर्म नहीं, इसको स्पष्ट इस करते शब्दादेव प्रकर्षत, शब्द से भेद ज्ञान होता है। नियोग में जो कार्यता भिन्न है तो शब्द से भान होता है, नियोग में कार्यता भेद ज्ञान होता है भिन्न, इसे कार्यता भिन्न होगा तो उसका स्वरूप नहीं धर्म भी नहीं, इसलिए कल्पित कल्पित लेकर कहा जाएगा, स्वरूप धर्म नहीं, वास्तव स्वरूप धर्म नहीं। शब्द याग कार्य कार्यम कार्यम इत्यादि शब्दादेव कार्यता वस्तु न सकाता पृथक करना, याग कार्य कार्यता एक से भिन्न हो, और कार्यम कार्यम नियोग कार्य कार्य में कार्य कहें तो नियोग से कार्य भिन्न भिन्न हो गया, कार्य शब्दादेव कार्यता वस्तु न सकाता पृथक करना, वस्तु से कार्यता को शब्द से भिन्न किया गया, याग कार्य नियोग कार्य कौन से कार्यता शब्द से वस्तु से नियोग से कार्यता भिन्न हुआ, जो भिन्न है अत्यंत भिन्न में धर्मधर्मी नहीं होता है, अभिन्न भी नहीं होता है तो कल्पित मानना पड़ेगा कार्यता नियोग में। नन स्वर्गादे साधनत्वेन स्वर्ग कामादि वाक्यात अनुष्ठेयम गम्यमानम कार्यम कथम युक्तिया अपाश्यते तस्य वाक्या दौर्बल्याद इति आशंक्य। याग स्वर्गादे साधनत्वेन स्वर्ग का साधन है, स्वर्ग कामादि वाक्यात अनुष्ठेयम अनुष्ठेय होता है याग, अनुष्ठेयम गम्यमान कार्यम अनुष्ठान करते हैं, ज्ञेयमान ज्ञायमान होता है कार्य नियोग, वो नियोग साधन है स्वर्ग का, कथम युक्त्यापास्यते वो नियोग जो स्वर्ग का साधन ना उसका निराकरण कैसे कर देंगे, तस्य वाक्यात दुर्बल्यात स्वर्ग यजेत स्वर्ग काम, इसी वाक्य से नियोग का ज्ञान हुआ, वाक्य तो युक्ति से प्रबल है, वाक्य दुर्बल है युक्ति, उसी युक्ति से नियोग का निराकरण कैसे होगा इति आशंक्य नियोग स्वरूप साधकादि अभावात वैदिकम कार्यम यागादेव तस्य अवांतर पूर्व द्वारा फलितोपपते साध्यत्वा न तत्व अन्यत कार्यम। नियोग स्वरूप साधक आदि अभावात, नियोग स्वरूप निरव स्वरूप का साधक, नियोग स्वरूप सिद्ध नहीं है, स्वरूप साधक सहकार्य अन्य कोई सिद्ध नहीं होने से वैदिकम कार्यम यागादि एव, जो वेद में कार्य कहते हैं कर्तव्य यागादि एव कर्तव्य यागादि एव यागमादि तस्य अवांतर अपूर्व द्वारा यागस्य स्वर्ग फल देगा, याग ही फल देगा, याग कैसे फल देगा अवांतर अपूर्व द्वारा, याग जन अपूर्व तजन्य अपूर्वता संबंध है ना, स्वर्ग के पूर्वक्षण वृत्तित्व किसी में आ जाएगा, याग में आ जाएगा, तो वो कारण हो जाएगा फलितोपपते, जो फली फली फल वाला हो गया। अरे फलजनक तो नियोग कल्पना करना व्यर्थ है, साध्य तो असाध्य हो गया, याग हो गया, साध्य कौन हो याग, न तत्व अन्यत कार्यम, याग से भिन्न कोई कार्य नहीं, त्याग अत अतः अतो अजस्व अतो यदेव साध्यार्थ साधनत्वेन गम्यते वेदा तदेव साध्यत्वाद कार्य नान्यततः पृथक। अतः यदेव वेदा साध्यार्थ साधकत्वेन गम्यते तदेव साध्यत्वात् कार्यम तत अन्यत् पृथक् न, यदेव साध्यार्थ साधनत्वेन वेदात् गम्यते साध्य स्वर्गादि अर्थ साधनत्वेन वेदात् यागादि ज्ञायते तदेव यागादि साध्यत्वात् पुंभ व्यापार साध्य याग होने से वही कार्य है, न तत्व अन्यत याग से भिन्न कोई कार्य तो है नहीं, कार्य नहीं है। 32 यागादि स्वरूपत्व न तत्व अन्यत्व न तस्य दुनिरूपत्व होता है पृथक इतम, न तत्व अन्यत पृथक यागादि स्वरूपत्व न उसका निरूपण नहीं कर सकते, नियोग अलग उसे अन्य भी नहीं कर सकते निरूपण, इसे अन्यत पृथक उसे ही नहीं। ठीक है, हमें आगे वैदिक लिंगादि भी हो नियोगो न युक्ति सत्यनापि शक्य अपन्न हो, तो वैदिक लिंगादि गम्य नियोग होता है वो यशो ज्योति जितनी ज्योति करने पर भी उसका अपलाप नहीं कर सकते, न ही निर्विषम लिंगादि लिंग लौटता भी उसका कोई अर्थ नहीं होगा, निरर्थक होगा, अर्थ तो कोई होगा निर्विष तो नहीं होगा, न चाहे यागादि रेव यागादि यागादि रेव तद आलम्बनम लिंग लौटता भी का आलम्बन यागादि वो तो नहीं होगा। यज धातु में प्रकृति यज धातु का अर्थ याग है किंतु लिंग लोट का अर्थ याग नहीं होगा, तस्य प्रकृति अर्थ थे भी तस्य यागादे प्रकृति अर्थ होने पर ही प्रत्यर्थ तो अभाव यजित में यज धातु का अर्थ याग तो प्रत्येगात अर्थ नहीं होगा। इति आशंक्य भाट मत है ना कुमार भट्टमत से लिंगादि लिंगादि ही प्रेरणा वाची कुतः कार्यमिति यतां विषयत्वेन नाक्षेपो भावार्थो विषयो मतः। लिंगादि प्रेरणावाची भट्ट मत में लिंगादि का ज्ञान प्रेरणा विधान विधि वो तो ये प्रभाकर मत नियोग इनके मत लिंगादि प्रेरणावाची प्रेरणावाची लिंगादि को तो कार्य मिति रहता है, कार्य कैसे होगा और कहेंगे विषयत्व आक्षेप करेंगे प्रेरणा का विषय नहीं होगा आक्षेप विषयत्व न भावार्थ विषय मत विषय तो ना विषय भावार्थ याग ही विषय प्रेरणा का विषय याग है तो विषय तो ना याग का आक्षेप होगा लिंग का भी अर्थ प्रेरणा है। ठीक है, हमें लिंग आदि ननु प्रेरणाया सविषयत्वात्, प्रेरणा तो किसी विषय में, सब विषय के तदवाचना लिंगादिना नियोग सवाच्य विषय तो नक्षिपते, तो प्रेरणा हो गया सब विषय को, लिंग का अर्थ प्रेरणा, तो तदवाचना सब विषय को प्रेरणा वाचना लिंगादिना, लिंगादि प्रेरणा का वाचक हुआ। प्रेरणा कैसा है सब विषय का, सब विषय का प्रेरणा वाचना लिंगादिना, तद विषय वाचना लिंगादिना, तत्पश्य प्रेरणा, प्रेरणा कैसे प्रेरणा है सब विषय का, सब विषय के प्रेरणावाचक लिंगादि के द्वारा, तो लिंगादिना नियोग स्ववाच्य विषय तो नक्षिपति, स्ववाच्य विषय नियोग लिंग के वाच्य का विषय, लिंग वाच्य प्रेरणा उसका विषय होगा नियोग, स्ववाच्य विषय तो नियोग आक्षिपति। यहाँ तो शंका उनसे सिद्धांति का नेत्य इसे संस्कृत में इस लिख देते, यहाँ तो प्रश्न है नेत्या उसका उत्तर ननु से लेकर के स्ववाच्य विषय तो नक्षिपते ऐसे होने पर नेत्या हो सिद्धांत न विषयत्व न आक्षेप भावार्थ विषय मत, विषय तो भावार्थ आगे है, क्रिया विषयत्वात् प्रेरणाया न नियोग विषयता, प्रेरणा क्रिया विषय का, क्रिया का विषय करेगी प्रेरणा, नियोग विषय का, नियोग विषयकता बहुव्रीय क्रिया विषयत्वात् प्रेरणा, प्रेरणाया क्रिया विषयक विषयक न कि नियोग विषयक। वार्तिकार मत न नियोगे मानाभाव उक्त्वा भाट कुमार लभट्ट मत में समहित उपाताया लिंगादि अर्थत्व समत्वम उक्तुम, वेदांत में इष्ट साधनता लिंगादि का अर्थ, लिंगादि अर्थत्व कस्य नहीं समहित उपाता है, इष्ट साधनता है, इष्ट साधनता में लिंगादि अर्थत्व, तो लिंगादि का अर्थ क्या होगा इष्ट साधन स्वमतम वक्तुम प्रेरणाया तदर्थम दुदु सहिषु, प्रेरणा लिंगादि का अर्थ है इसका दूषण करना चाहते हुए सा किम अज्ञात ज्ञापनात् अन्य अनन्य वायती विकल्प्याद्यम दूषयति, सा प्रेरणा अज्ञात ज्ञापन से अन्य या अनन्य, अज्ञात ज्ञापन से भिन्न अथवा अज्ञात ज्ञापन प्रेरणा विकल्प आद्यम दूषयति प्रेरणा, प्रेरणापि हनैव स्या दज्ञात ज्ञापनात् पृथक, समस्त कार्य दोषोक्ति प्रसंगान्मित्यभावतः। अज्ञात ज्ञापनात् अन्य अनन्य वा, अज्ञात ज्ञापनात् अन्य कहेंगे, प्रेरणापि नैव अज्ञात ज्ञापनात् पृथक, प्रेरणापि अज्ञात ज्ञापनात् पृथक न, लिंग से जो ज्ञान होगा शब्द से तो अज्ञात ज्ञापन होगा, अज्ञात ज्ञापनात् पृथक प्रेरणा ऐसे न, यदि अज्ञात ज्ञापना से पृथक मानेंगे तो जैसे नियोग है समस्त कार्य दोषोक्ति प्रसाद, कार्य में जो दोष कहे थे सब दोषों से में आ जाएगी, इति अभावत अभावतः प्रेरणा प्रेरणाया अभाव हो जाएगा, अज्ञात ज्ञापन से अन्य कहेंगे तो प्रेरणा, लिंगादो नियोगवत सापि न अज्ञात ज्ञापना तो अन्य वाच्या, नियोग में जैसे अज्ञात ज्ञापना से अन्य नहीं है, प्रेरणा भी अज्ञात ज्ञापन से अन्य नहीं कर सकते, लिंगादि में नियोग अज्ञात ज्ञापन ही तो प्रेरणा भी अज्ञात ज्ञापन नहीं होगा, क्यों समस्त विश्व कार्योक्ति दोष प्रसंग, कार्य में दोष सब दोष प्रसंग है, क्योंकि साधनादि त्रयाद बाह्यम इत्यादि ना, ये नियोग साधन फल और क्रिया ये सबसे बाह्य है नियोग इत्यादि ना सर्वेशां, ये पहले काल पर से आया था साधनादि त्रयाद बाह्यम श्लोक नहीं, हाँ ये साधनादि त्रयाद बाह्यम पुरुषार्थ बहिष्कृतम कहे तो साधे धीमान इस नियोग को कौन सिद्ध करेगा? किस उससे एक से नियोग क्या है? साधना से बहिष्कृत। इसी प्रकार प्रेरणा में भी साधना देता वहम इत्यादि नाम से किस इत्यादि नाम सर्वेशम कार्य जो दोष दिया था नियोग में कार्यदर्शित दोषाणाम अज्ञात ज्ञापनात् अन्य प्रेरणाएं अपनी अज्ञात ज्ञापना से अन्य प्रेरणा मानेंगे तो सब दोष प्रसंग कथन प्रसंगात तदिष्ट प्रेरणायाम प्रमाण भाव से जिस प्रकार नियोग में कोई प्रमाण इस प्रकार प्रेरणा में कोई प्रमाण नहीं न शास्ती सा प्रेरणा आस्ती किंच अन्य पिशा यदि अज्ञात ज्ञापन से भिन्न है लिंगादिना स्वरूपम वा या काचित शक्तिर्वा व्यापारी विशेष वा तो ये जो प्रेरणा यदि अज्ञात ज्ञापन से भिन्न हुआ सा प्रेरणा लिंगादि का स्वरूप है या काची शक्ति कोई शक्ति है प्रेरणा अथवा व्यापार विशेष हुआ लिंगादि का स्वरूप नादे इतिहा न स्वरूपम लिंगादि नाम प्रेरणा ज्ञापकत्वतः अन्यन्य रूप भेदेपि प्रेरणानुगमा तथा ये जो प्रेरणा है लिंगादि का स्वरूप कहेंगे न लिंगादि नाम स्वरूपम प्रेरणा ज्ञापकत्व तो है लिंगादि नाम प्रेरणा ज्ञापकत्वाद लिंगादि से प्रेरणा का ज्ञान होता है प्रेरणा का ज्ञापक है तो लिंगादि प्रेरणा का ज्ञापक कौन से लिंगादि का प्रेरणा का स्वरूप कैसे लिंगादि का स्वरूप लिंगादि का स्वरूप प्रेरणा लिंगादि प्रेरणा का ज्ञापक लिंगादि का स्वरूप नहीं जो शब्द जिसे का ज्ञापक वो तत्स्वरूप नहीं उसका अर्थ स्वरूप नहीं उसका ज्ञाप का ज्ञापक है अन्य अन्य रूप भेदे भी प्रेरणा अनुगमा तथा एक दूसरा भी प्रेरणा ज्ञापक तो दूसरा क्या है याग होम आदि अन्य अन्य रूप भेदे भी यजेत जुहुयात आदि में दद्यात प्रेरणा का अनुगम सौ लिंग लोट तव्य में प्रेरणार्थ है नहीं प्रेरणा का ज्ञान हुआ किंतु अन्य अन्य रूप भेदे लिंगादि का रूप भिन्न होने पर प्रेरणा सौ में रहा इसलिए लिंगादि प्रेरणा का स्वरूप नहीं लिंगादि नाम ज्ञापकत्वात् प्रेरणा से तदवाद प्रेरणा कोई ज्ञापक नहीं इसे लिंगादि का स्वरूप नहीं है न सात स्वरूप सा प्रेरणा लिंगादि स्वरूप नहीं यजेत ज्योति इति लिंग लेट आदि नाम अन्य रूप भेद हम यज धातुअर्थ भिन्न लेना नहीं लिंग लोट तव्य आदि का परस्पर भिन्न है भिन्न होने पर भी सर्वत्र प्रेरणा का ज्ञान होता है रूप भेदे भी प्रेरणाया तद अभावात प्रेरणा स्वरूप भिन्न नहीं भिन्न अभेद है एकत्व न प्रेरणा सर्वत्र अनुगत है प्रेरणा सर्वत्र बराबर है एकस्य बहुनाम च भेदात एक है प्रेरणा बहुत में और बहुत है लिंग लोटतव्य भिन्न है न लिंगादि स्वरूप प्रेरणा प्रेरणा लिंगादि का स्वरूप लिंगादि बहुत है किंतु प्रेरणा एक है इसे लिंगादि का स्वरूप नहीं थी युक्तियंतर महा अन्यन्य रूप भेदे भी परस्पर भिन्न होने पर भी लिंग लोटतव्य प्रेरणा अनुगम होने से उसका स्वरूप नहीं लिंगादि नाम स्वरूपम प्रेरणा इत न तथा प्रेरणा इत तथा तथा दिया प्रेरणा अनुगमा तथा तथा कृत यथा प्रेरणा ज्ञापकत्वा लिंगादिना स्वरूप न तथा प्रेरणा अनुगमात लिंगादिना स्वरूप न प्रेरणा लिंगादि का स्वरूप नहीं होगा द्वितीय है प्रेरणा लिंगादि की शक्ति लिंगादि शक्ति थी द्वितीय निरसती शक्ति शक्तेरनभिधेयत्वात् तद्व्यापारोपि नेष्यते प्रेरकाभावतो वेदे तद्व्यापारोपि नेरणा शक्तिर अनभिधेयत्वात्, शक्ति वाच्य नहीं है, उसकी शक्ति शब्द की शक्ति अर्थ में है, और अर्थ स्वयं शक्ति, शक्ति स्वयं शब्द का वाच्य नहीं, अनभिधेयत्वात्। तद व्यापारों भी नहीं सत्य, तो शक्ति का व्यापार प्रेरणा ऐसा भी नहीं कहेंगे शक्ति का व्यापार। और वेदे प्रेरका भावत, वेदे कोई प्रेरक नहीं, उनसे प्रेरक व्यापार भी नहीं रहना, प्रेरणा भी प्रेरक के व्यापार वो भी नहीं, शक्ति का व्यापार नहीं, प्रेरक व्यापार नहीं। लिंगादि वाच्या प्रेरणा तद्वाद भेद रिष्टा, जो लिंगादि वाच्य प्रेरणा उसको मानते हैं, वह प्रेरणा तत्शक्ति वो प्रेरणा, यदि प्रेरणा लिंगादि की शक्ति कहेंगे, तस्या शक्ति शक्तिमत अभेदे, शक्तिमत है लिंगादि, और वही लिंगादि प्रेरणा की शक्ति, लिंगादि की शक्ति प्रेरणा। तो पहला हो गया लिंगादि वाच्य प्रेरणा तद्वाद इष्टा, लिंगादि के वाच्य प्रेरणा है, और तत्शक्तित्व, यदि लिंगादि की शक्ति किसकी शक्ति है, लिंगादि प्रेरणा, लिंगादि शक्ति, ठीक है, लिंगादि की शक्ति प्रेरणा कहेंगे, तो लिंगादि वाच्य प्रेरणा और लिंगादि की शक्ति प्रेरणा, तो वाच्य जो है वही शक्ति है, तो शक्ति शक्तिमत अभेदे, लिंगादि की शक्ति प्रेरणा और लिंगादि की वाच्य कहेंगे, तो वाच्य में शक्ति, शक्ति वाला है वाच्य, वाच्य क्या शक्तिमान और शक्ति, वाच्य और शक्ति, शक्ति शक्तिमान, अभेद होगा तो शक्ति नहीं होगा, शक्ति शक्तिमत अभेदे न वाच्यतम, शक्ति शक्तिमत अभेदे प्रेरणाया वाच्यत्व न, लिंगादि का वाच्य प्रेरणा नहीं हो, शक्ति यदि मानेंगे, यदि लिंगादि की लिंगादि शक्ति प्रेरणा मानेंगे, प्रेरणा लिंगादि की शक्ति, तो लिंगादि का वाच्य नहीं होगा, यदि शक्ति है तो वाच्य नहीं होगा, क्योंकि शक्ति शक्ति मत तो भेद होता, अभेद नहीं होता है, न वाच्यत्वम एकत्र वाच्य वाचकत्व, तो गाते हैं एकत्र वाच्य वाचकत्व, वाचक है लिंगादि और वाच्य हो जाए, वाच्य लिंगादि की शक्ति, लिंगादि की शक्ति हो जाएगा, लिंगादि वाच्य प्रेरणा, लिंगादि के वाच्य प्रेरणा हो गया, वाच्य प्रेरणा उनसे शक्तिमत हो गया, शक्तिमत शब्द दोनों, शक्तिमत तो दोनों शब्द भी है और अर्थ भी है, शक्ति के संबंध, और शक्ति है, शक्ति यदि लिंगादि प्रेरणा लिंगादि की शक्ति कहेंगे, लिंगादि की शक्ति प्रेरणा है, लिंगादि का शक्य प्रेरणा, लिंगादि शक्ति और लिंगादि का शक्य, शक्य हो गया शक्तिमत और शक्ति, शक्ति शक्तिमत और अभेदे, शक्ति और शक्तिमत करना, शक्तिमत शब्द किसको लेना, शक्य को लेना, वाच्य लिंगादि की शक्ति यदि प्रेरणा कहेंगे, प्रेरणा लिंगादि की शक्ति, तो लिंगादि की शक्ति प्रेरणा कहेंगे, तो प्रेरणा लिंगादि का शक्य नहीं होगा, प्रेरणा लिंगादि का शक्य ही चल रहा है ना, कुमार बटन दे, बटन दे, प्रेरणा लिंगादि का शक्य अर्थ, शक्य अर्थ यदि कहेंगे, और प्रेरणा क्या है, प्रेरणा क्या चीज है, लिंगादि की शक्ति, शक्ति वही प्रेरणा वाच्य, दोनों एक नहीं होगा, तो यहाँ जो दिया लिंगादि वाच्य प्रेरणा ये जो मानते हैं वो प्रेरणा तो शक्ति थे, लिंगादि की शक्ति मानेंगे, तो जो वाच्य प्रेरणा है वो लिंगादि की शक्ति कहेंगे, तो शक्ति और शक्ति लिंगादि में रहेगी, लिंगादि की शक्ति है प्रेरणा, तो शक्ति प्रेरणा और शक्तिमत, शक्ति शक्तिमत दोनों लिंगादि को ले सकते और अर्थ को ले सकते, लिंगादि वाच्य प्रेरणा तद्वात भी इष्टा, प्रेरणा तत्शक्तित्व, यदि लिंगादि शक्ति मानेंगे तो प्रेरणा लिंगादि वाच्य प्रेरणा और लिंगादि शक्ति, नहीं वो शक्ति कहेंगे तो शक्ति में तो प्रेरणा नहीं रहेगी, नहीं लिंगादि में प्रेरणा नहीं रहेगी, लिंगादि का वाच्य प्रेरणा शक्य को लेने से शक्ति शक्ति में तक अभेद कैसे होगा। शक्ति शक्ति मत को अभेद करने के लिए शक्ति मत यदि लिंगादि लेंगे वो शक्ति तो नहीं है, वाच्य अर्थ को लेंगे, अर्थ को लेंगे तो लिंगादि वाच्य हो गया प्रेरणा, योगा कौन शक्ति मत, और प्रेरणा लिंगादि की शक्ति। देखो प्रेरणा एक प्रेरणा है वो लिंगादि की शक्ति है, लिंगादि का वाच्य शक्य है वाच्य है, एक होगा तो शक्ति शक्ति मत एक हो गया, शक्ति शक्ति मत एक नहीं होना चाहिए, भेद होना चाहिए। इसलिए जो लिंगादि का शक्यार्थ प्रेरणा वो लिंगादि की शक्ति उसको कह सकते हैं, यही कहा था लिंगादि वाच्य प्रेरणा है। यदि वो शक्ति लिंगादि की शक्ति कहेंगे लिंगादि का वाच्य है शक्ति शक्तिमत, शक्तिमत से किसको लेना वाच्य अर्थ को लेना, वही यदि शक्ति कहेंगे तो शक्ति शक्तिमान तस्या शक्ति शक्तिमत और अभेदे प्रेरणा रूप शक्ति शक्तिमत अभेद हो गया, अभेद होगा तो न वाच्यत्व फिर प्रेरणा लिंगादि का वाच्य नहीं होगा, एकत्र वाच्य वाचकत्व होगा तो वाच्यत्व और वाचकत्व लिंग स्वयं वाच्य होगी प्रेरणा और उसकी शक्ति प्रेरणा होने के कारण वाचक हो जाए अयुगात। भेदे भी प्रयोजकत्व न वाच्यता, यदि मानेंगे प्रेरणा और को प्रयोजक होगा भेदे से प्रयोजक हेतु होगा होने का तो प्रेरणा में वाच्य तो नहीं आएगी, भेद हुआ कौन शक्ति शक्तिमत, शक्तिमत हो गया प्रेरणा और शक्ति मत हो गया प्रेरणा, शक्ति होगी लिंगादि की शक्ति, भेद होने से क्या हुआ शक्ति है वाच्य का प्रयोजक, शक्ति और वाच्य दोनों एक नहीं, शक्ति से वाच्य का ज्ञान होगा, शक्ति वाच्य से प्रयोजक हुआ, प्रयोजकत्व न शक्तिर वाच्यत्व, लिंगादि की शक्ति प्रेरणा वाच्य नहीं होगा क्योंकि प्रेरणा शक्त्यार्थ शक्ति उसका प्रयोजक, शक्ति से उसका ज्ञान होगा, नहीं दाह प्रयोजकी भूता शक्ति दहन शब्द ने उच्चते, दाह का प्रयोजक भूता शक्ति वो दहन शब्द से अग्नि शब्द से नहीं, दाह के प्रयोजक है प्रयोजक होता शक्ति, जिस शक्ति से दाह है वो शक्ति वन्नी है ऐसा नहीं है, जिस शक्ति से प्रेरणा का ज्ञान हुआ वही शक्ति ही प्रेरणा, जिस शक्ति से प्रेरणा का ज्ञान हुआ वही प्रेरणा ही शक्ति, दाह प्रयोजक होता है दाह के कारण शक्ति है उसी को दहन शब्द से, दाह के कारण होता शक्ति को दाह शब्द से नहीं कहेंगे, इसी प्रकार शक्ति है प्रेरणा का प्रयोजक उसी प्रेरणा को शक्ति कहेंगे, प्रेरणा का प्रयोजक होता शक्ति प्रेरणा स्वयं, प्रेरणा के प्रयोजक है शक्ति वो स्वयं प्रेरणा, दहन के प्रयोजक शक्ति स्वयं दाह रूप नहीं, प्रेरणा के प्रयोजक होता शक्ति, शक्ति प्रेरणा का प्रयोजक, जो प्रेरणा का प्रयोजक शक्ति वो स्वयं स्वयं प्रेरणा नहीं होगी, तन्न प्रेरणा लिंगादि शक्ति से प्रेरणा लिंगादि शक्ति नहीं। तृतीय भी एक व्यापार विशेष का तृतीय प्रश्न क्या दिया है, व्यापार विशेष अभी व्यापार किसका है, व्यापार विशेष लिंगादि नाम प्रेरक सेवा, लिंगादि का व्यापार था प्रेरक व्यापार नाद्य तद व्यापारोपी तद व्यापार भी निश्चयते, लिंगादि व्यापार हुई लिंगादि व्यापार ये शक्ति नहीं प्रेरणा नहीं, प्रेरणा लिंगादि का व्यापार नहीं क्योंकि जो लिंगादि व्यापार स्पंद लेने यत्न लेना जिसको प्रेरणा कहेंगे, लिंगादि का व्यापार कौन सा व्यापार लेना, स्पंद चलना स्पंदन अथवा यत्न लेना, यत्न ही कृति आत्मा में नाद्य है, यदि स्पंद कहेंगे तेषाम विभुत्वेन तद्गुणत्वेन वा मूर्तत्व अभावात्, तेषाम लिंगादि शब्द शब्द सब विभु है मीमा समत में उसकी अभिव्यक्ति होती है नित्य है, तेषाम लिंगादि शब्दान विभूत है विभुवन से तद्गुणत्वेन वा, या तो विभु लिंगादि शब्द विभु मानो अथवा विभु का गुण मानो आकाश का गुण, मूर्त तो अभाव, तो मूर्त नहीं होने से क्रियावत तो नहीं। तद अनुविधा ही स्पंद होगा, तो ऐसे शब्द के अनुविधा अनुविधा ही कोई स्पंद कंपन चलनात्मक कंपन नहीं हुआ। किसके अंतर शब्द लिंग उच्चारण करने पर तद अनुविधा स्पंद नहीं होगा। अभी आप विभु है स्पंद शब्द, शब्द विभुन से उसमें स्पंद नहीं होगा। नेत्र यदि दूसरा कहें यत्न लिंगादि का व्यापार स्पंद नहीं, लिंगादि का व्यापार यत्न कहेंगे। यत्न से चेतन गुण से अचेतन तेसु अभावात तेसु लिंगादि शब्देशु अचेतनेशु यत्न चेतन का गुण आत्मा का गुण चेतन का गुण यत्न नहीं होगा। नहीं उनसे क्या हुआ, वो जो प्रेरणा लिंगादि का व्यापार कहो तो ना तो शब्द स्पंदात्मक प्रेरणा ना भी यत्नात्मक प्रेरणा लिंगादि का व्यापार प्रेरणा सदस्य नहीं कर सकते। ना भी तेषाम व्यापारांतरम लिंगादि में कोई अन्य व्यापार मानेंगे, स्पंद यत्न को छोड़ करके लिंगादि शब्द में कोई अन्य व्यापार मानेंगे। व्यापार क्या तजन्य तो सिद्धि तजन्य जनक तो तजन्य तजन्य जनक व्यापार ही थे लक्षण आक्रांत से तस्य अनिरूपण तो उसका निरूपण करो जो क्या है प्रेरणा लिंगादि का व्यापार अंतर क्या है। लिंगादि से उत्पन्न होता है और लिंगादि जन्य ज्ञान के जन को उसका निरूपण नहीं कर सकते, वो दूसरा व्यापार। प्रेरको भी दो विकल्प क्या था, प्रेरक का व्यापार व्यापार विशेष लिंगादि नाम प्रेरक, लिंगादि का व्यापार विशेष अर्थ प्रेरक का व्यापार विशेष। प्रेरक का व्यापार तो वेद में नहीं होगा, प्रेरको भी पुरुष वेद वा प्रेरको भी पुरुष वेद वाचा। प्रेरक सदस्य किसको लेना, पुरुष को लेना या वेद को लेना, प्रेरक सदस्य तो पुरुष नहीं, वेद को प्रेरक कह सकते हैं। आद्य वेद सपुरुषत्व न तत्र प्रेरक अभाव, वेद अपुरुष कोई पुरुष प्रेरक नहीं। तदे व्यापार विशेष आसित तो पुरुष व्यापार प्रेरक व्यापार वेद में असित। तथा च तत्र प्रेरणा अभावात नियोग विषय लिंगादि स्याद, नियोग विषय लिंग प्रेरणा भाव निर्विषय। अच्छा एक रह गया प्रेरक वेद और वेद वेद प्रेरक के लिए, अच्छा आगे पढ़िए। प्रेरणा भाव निर्विषय लिंगादि अज्ञात ज्ञापनात् अन्य प्रेरणा इति असंभवात् ततो अनन्यासा, उसे अन्य है अभिन्न है प्रेरणा। प्रेरक से वेद इति पक्षौ अंगीकरोति, इसका मानते हैं वेद ही प्रेरक और अज्ञात ज्ञापन से भिन्न नहीं उनसे प्रेरणा। अज्ञात ज्ञापन ही प्रेरणा है और प्रेरक कौन वेद है, इस पक्षौ अंगीकरोति। अत अत इति प्रतीक क्या है, अत इति चाहिए अत अत है। अतः समिहितोपाय तयावत्त्वबोधयन् अबुद्धं प्रेरको वेदो ज्ञापना प्रेरणा मता। अतः समीत उपायतया वस्तु अवबोधयन, वस्तु को ज्ञान कराता हुआ, समीत इष्टत्व वस्तु को ज्ञान कराता हुआ वेद अबुद्धम प्रेरक, वेद है प्रेरक अज्ञात का वाचक प्रेरक अबुद्धम नहीं। पहले समीत उपायतया अबुद्धम वस्तु अवबोधयन, इष्ट साधनत्व न अज्ञात वस्तु को बोधन कराता हुआ वेद प्रेरक। अन्य हुआ किस अन्य हुआ वेद प्रेरक और प्रेरणा ज्ञापना, प्रेरणा का तो ज्ञापना अतः अज्ञात ज्ञापना प्रेरणा यही ज्ञापना, तो अज्ञात से ज्ञापना प्रेरणा। वेद सतत है तो वेद हो गया प्रेरक। इति सिद्धे भी प्रवर्तकतया, तो सिद्ध वस्तु में प्रवर्तक हो जाएगा वेद, वेद प्रामाण्य वेद प्रमाण हुआ। कथम त्वत्पक्ष सिद्धि, अच्छा पूर्व पीछे पूछता है प्रवर्तकता वेद प्रमाण हुआ। अच्छा प्रेरक वेद हुआ तो सिद्धे भी प्रवर्तकता दे वेद प्रमाण हुआ। और तुम्हारे मत में वेद कैसे प्रमाण होगा, सिद्ध वस्तु तो प्रवर्तक नहीं मानते हो। इतिहासंग तथाच तथाच वस्तु याथा आत्मीय ज्ञापन न प्रमाणता न प्रेरकतया सा स्यात् प्रत्यक्षादेरनीक्षणात्। पहले क्या हुआ, अबुद्धम वस्तु अवबोधयन, अतः संहित उपाधया अबुद्धम वस्तु अवबोधयन वेद प्रेरक, वेद प्रेरक हुआ अज्ञात ज्ञापन करके। तो प्रेरक जो कहा यहाँ कौन से श्लोक आगे, हाँ तथा च तो वस्तु अज्ञात ज्ञापन करके अबुद्धम वस्तु अवबोधयन प्रेरक हुआ। तो प्रेरक हुआ वेद अबुद्धम वस्तु अवबोधयन, अज्ञात वस्तु को ज्ञान करा के तो वेद से अज्ञात वस्तु का ज्ञान सिद्ध हुआ। तब क्या है, तथा च वस्तु याथात्म ज्ञापन न प्रमाणता, वेद पहले अज्ञात वस्तु को ज्ञापन करके वेद प्रेरक, तो अज्ञात वस्तु का ज्ञान हो गया। तो वस्तु याथात्म ज्ञापन न प्रमाणता न प्रेरकतया, तो वेद प्रमाण प्रेरकत्व न अथवा अज्ञात ज्ञापन न, अज्ञात ज्ञापन करते हुए वेद प्रेरक हुआ। तो वेद जो प्रेरक हुआ अज्ञात वस्तु ज्ञापन करके, अज्ञात ज्ञापन तो न प्रमाण हो गया न कि प्रेरकत्व न प्रमाण। तथा च वस्तु याथात्म ज्ञापन न प्रमाण न प्रेरकतया, प्रेरकतया क्यों नहीं, प्रत्यक्षादि प्रमाण वस्तु ज्ञापन करके प्रमाण होते हैं या प्रेरकत्व न प्रमाण होते हैं, वस्तु प्रत्यक्षादि वस्तु ज्ञापन न हुआ इसलिए प्रेरकत्व है ना प्रमाण नहीं, सिद्ध वस्तु ज्ञापन है ना प्रमाणता। प्रत्यक्षादे प्रेरकत्व आदर्शनाथ, प्रत्यक्षादि प्रमाण से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। अज्ञात ज्ञापकत्व न प्रामाण्यवत यथा प्रत्यक्षादिनाम प्रामाण्यम केन रूपेण, अज्ञात ज्ञापन ज्ञापन तो न वेद से आप ही प्रामाण्यम अज्ञात ज्ञापन तो है न प्रेरकत्व नहीं, तथा प्रेरकत्व न प्रमाण नहीं हुआ। नियोग प्रेरणयो लिंगादि अर्थत्व अभावे भी, नियोग मत निराश करने के बाद कुमार भट्ट मत से प्रेरणा का भी निराश किया। कथम समहित साधनता या तदर्थता, वेदांति मत इष्ट साधनता तदर्थता तत्पर से लिंगादि, लिंगादि अर्थ कैसे इतिहास संख्या निष्पादित, निष्पादित नियोगस्य वेद प्रामाण्यतो यथा नियमेन फलं तद्वत् साधनानुष्ठितेर् भवेत्। वेद प्रामाण्यतः यथा निष्पादित नियोगस्य फलम नियमेन, नियमेन फलम भवति, अगले निष्पादित नियोग हो गया, नियोग से फलम सिद्ध होती स्वर्गादि, क्यों वेद प्रामाण्य तो वेद प्रामाण्य होने से निष्पादित नियोग से फलम नियमेन स्वर्गादि। तद्वत साधनानुष्ठित नियमेन फलम भवेत, यागादि साधनानुष्ठान करने से नियमेन स्वर्गादि फल हो जाएगा, ये प्रमाण से याग वेद प्रमाण्य तो यथा नियोगवादी, नियोग मानने वाले धात्वर्थ अनुष्ठानाद धातु याग उत्पादित नियोग से याग करेंगे तो नियोग बने होगा और नियोग स्वर्ग फल देगा। स्वर्ग काम आदि वाक्यात वेद प्रामाण्य तो फलम आवश्यकम, नियोग फल देगा, पहले धातु से आगादि करने के नियोग निष्पन्न हुआ वो फल देगा स्वर्ग। तो उसे वेद प्रमाण से सीधा अनुष्ठित याग से फल मिलेगा स्वर्ग, अनुष्ठित से यागादेर भी तद बलात् वेद प्रमाण बलात् फल हो जाएगा स्वर्ग आदि फल, तो अनुष्ठित याग तो नष्ट हो जाता है। तो अवान्तर व्यापार द्वारा याग से आप अपूर्व अवान्तर व्यापार द्वारा अपूर्व रूप अवान्तर व्यापार याग से उत्पन्न होगा तो फल नियम स्वर्ग आदि फल नियम याग में आ जाएगा। याग से नियोग होगा, नियोग फल देगा वेद प्रमाण आदि। सिद्धांत कहता है याग से सीधा फल हो जाएगा, बीच अपूर्व व्यापार है। आप पर याग से नियोग, नियोग से स्वर्ग फल, हम कहते याग से ही स्वर्ग फल हो जाएगा अपूर्व अवान्तर व्यापार से। अपूर्व के द्वारा याग स्वर्ग फल का जनक वेद प्रामाण्य हो जाएगा। अतः लिंगादि तो यागादेर इष्टोपायता इति वक्तुं शक्यं। लिंगादि कहते यागादि स्वर्ग का साधन इष्टोपायता, इतने ज्ञान हो जाएगा। अर्थात वहाँ एक नियोग अलग क्यों रखना, अदृश्य से जा वो अदृश्य स्थानापन्न है किंतु अदृश्य से विलक्षण कहते हैं। नहीं आगादे स्वर्गादि उपायत्व लिंगादि अर्थ चेत तद अनुष्ठानानंतरम स्वर्गादिना भाव्यम यागादे स्वर्गादि उपायत्व लिंगादि अर्थ से, लिंगादि अर्थ हो गया यागादि इष्ट साधन है, इष्ट स्वर्ग, स्वर्ग का साधन यागादि हो गया। तो याग अनुष्ठान के अनंतरम उसका फल होना चाहिए, स्वर्गादिना भाव्यम फल होना चाहिए। याग अनुष्ठान के बाद स्वर्ग होना चाहिए। भुजी फल से तृप्ति अनंत रूप उपलब्ध, भोजन के फल तृप्ति भोजन करते हो जाती है। तत्र च अनंतर फलादर्शनाद, किंतु भोजन कर्ण से तो अनंतर फल है, याग के बाद अनंतर फल नहीं दिखा। फल उपायताया तदर्थ तो होगा, इसलिए स्वर्ग साधनता लिंग का अर्थ नहीं है, इष्ट साधनता नहीं है। अन्य से जो तदर्थ से अनिष्टत्वाद, फिर आप लिंग का अर्थ अन्य कुछ प्रेरणा अन्य को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या होगा, अप्रमाण्यम स्वर्ग कामादि वाक्य से सद, स्वर्ग कामादि वाक्य क्या होगा, अप्रमाण हो जाएगा। इतिहास तत्र विसंवादोपि न असंख्यो नियोगार्थे यथा तथा वैदिकत्वादुपायेपि नितंत्रे व्यभिचारिता। यह करने के बाद स्वर्ग फल नहीं दिखता है, नियोग दिखता है क्या, अनुपलम्ब तो बराबर हुआ, फिर उसमें विसंवाद नहीं करना है, वेद प्रमाण यथा वैदिकत्वाद नियोगार्थे विसंवादोपि नासंख्य वैदिकत्वात् वेद प्रतिपाद्य नियोगों से विसंवादोपि नियोगार्थे न आसंख्य। इसी प्रकार क्या करना, तथा उपाये भी विसंवादो नासंख्य वैदिकत्वाद, इससे याग स्वर्ग साधन है तो उपाय भी विसंवादो न आसंख्य वेद प्रमाण है, तो वेदी प्रमाण है। वेद प्रमाण होने के कारण नियोग की उपलब्धि नहीं होने पर भी उसे विसंवाद की संख्या नहीं होती, उसी प्रकार याग में भी विसंवादोपि न आसंख्य कस्मात वैदिकत्वाद, उपाय यागे न। तो फिर व्यभिचारिता जो कहते फल नहीं दिखता है, नृतंत्र व्यभिचारिता पुरुष तंत्र भोजन आदि में फल है, वहाँ व्यभिचार हुआ, यदि नहीं होता तो व्यभिचार, यहाँ तो नृतंत्र नहीं, ये तो वेद प्रमाण तंत्र फल साधनता। यथा नियोगे लिंगादि अर्थे अनंतर फल अनुपलम्बे भी, अनंतर नियोग रूप फल नहीं दिखने पर भी वाक्य से वैफलम अमानत्व न आशंक्य थे, वाक्य विफल अप्रमाण से शंका नहीं करते। तथा यागादोपि तदर्थे समित उपाय विसंवाद न आशंका महर्ति, यह तदर्थ लिंगादि वाक्य अर्थ में यागादो विश्व साधारणता विसंवाद शंका नहीं करनी चाहिए। तत्र उपाय से वैदिक गम्यत्वाद वेदिक गम्यत्वाद, याग में स्वर्ग साधारण तो किससे ज्ञान हुआ, वेद प्रमाण से ज्ञान हुआ। तस्मात् फलोपायत्वमेव अर्थ लिंगादि इष्टफल साधनत्व लिंगादि, यागादि उपायत्व से वैदिकत्व भी कथन विसंवाद शंका। यागादि में स्वर्ग साधनत्व जो कहते वैदिक हुआ, विषमवादी की संख्या क्यों नहीं करेंगी? नृतंत्रे व्यभिचारिता, व्यभिचार तो वहाँ देखा ना, पौर से वाक्य फलादि व्यभिचार दृष्टि लोके विषमवाद संख्या पौर से वाक्य में फल में व्यभिचार नद्यासरे फलानि सन्ति देखा नहीं हुआ व्यभिचार हुआ तो वहाँ विषमवाद संख्या नशा वेद युक्ता वेद में फल नहीं दिखता है तो अप्रमाण शंका करेंगे, दृष्ट फल नहीं दिखता तो अदृष्ट फल मानते, नियोग आप मानते हो जिस प्रकार तस्या अपौरुषेयत्व से अदृष्टत्वात् तस्य वेदस्य अपौरुषेयस्य अदृष्टत् अपौरुषेय वेदे दोषहित है। ओम।